تیرے ٹکڑوں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے آنے حق کا اجالا کیسا ان کے آنے سے ان کے آنے سے ہوا حق کا کالا کیسا ہو گیا اور بھی موقفر کا کالا اپنے سانچے میں انہیں نور کے ڈھالا کیسا حق نے سانچے میں انہیں حق نے سانچے میں انہیں نور کے ڈھالا کیسا شب معراج انہیں حق نے دکھا شب میرا تو بدلائیے تھا دیکھنے والا کیسا. یہ تو بدلائیے تھا والا کیسا. ان کے آنے سے ہوا حق کا اجالا کیسا. پڑ گیا گرد تیرے چرخ پہ حالا کیسا. پڑ گیا گرد تیرے چرخ پہ حالا بہر اسی کی نظر ہو ہی چلا تھا یہ ریا. بہر اسی کی نظر ہو ہی چلا تھا یہ ریا. بچ گیا رحمت عالم نے سنبھالا کیسا. بچ گیا رحمت عالم نے سنبھالا کیسا. ان کے آن